Bir miktar araç, bir kitoni çetu amicepes, kendilerine karşı bir taraskum, şimdi dramı doğumis var zagayla tası dağı var, bir bacanil ışırcanları, bir ente bacarın. Edil acak çam mil zevagul yuvatın evlas materkü ve şugayı bacarın. Նրանք շատ էին բողոքում, որ չեն կարողանում իրացնել իրենց ապրանքը։ Պայմանավորվել հյուրանոցում տեղավորվելու հարցով, եթե քաշաթաղից գալիս են, այդտեղ իրենք իրենց վերքը վաճառում են, հյուրանոցը ապահով ենք։ Ձրի։ Այո, տեղավորը տալիս ենք մենք ձրի, էլեկտրոէներգիայի հարցը մենք ենք տալիս, մենակ շուկայի տնօրության կողմից կոսմետիկ նորոգ մակատարալ, հարաները, որ դրված են այնտեղ, էլեկտրական շիրկները դիմադրամի միջոցներով ենք տեղադրել եւ ըստ շրջանների բաժանել, շրջանների ամեն իրեն ցանակներ տեղադրել, որ շրջանին է պատկանում դեղալ տաղավարը։ Սկզբից մի շարք անգամ եկել են, գամում 10 օր, մնում 10 օրից հետո բանալները հազնում, ձեշտալիս նույնիսկ գնում յուրգոտնա գալիս, յուրորդնա գալիս, հիմադրանի կողմից հատուկ վերացողությամբ, վերացողությամբ մարդկա հատկացրած վերասկում է, շաբաթը երկու անգամ, մի անգամ հնարավոր եւ ամեն օր գնում է շուկա, տեսնի այդ մարդը, որ գալիս է մեզնից վերցնել այդ տաղավարը, մենք անպայման այդ մարդը զգացնում, որ ընդեղ պիտի անպայման վաճառես յուղ մթերքները, քո արտադաս յուղ մթերքը, ոչ թե շուկայ վերցնես ու վերես կամ ուրիշ ապրանք, դերա վաճառես, չէ, դա թույլ չենք տալիս, եւ մի քանի դեպքեր եղել է, չենք թողել այդ բիզի գործոս բաղը։ Լսել եմ պարոն Գալստյան, որ նույնիսկ ինչ որ մեկ կոշկի նորոգման կետ էր բացել, կետ էր դարձել։ Ասել եմ այ մարդ քաշաթաղից էս եկել, դա չի գալել, դված այդ համար մենակ յուղ մթերքները, ինչ որ յուղ աչին արտադրում է, այն մթերքը բեր քո տանիք ցարեվան ինձ վերցնում, բայց դա վաճառի, ոչ թե դու կարի մեքենա դնես կամ շոր վաճառես կամ ոտաման վաճառես կամ։ Ուրեմն նման դեպքեր շատ են։ Եղել են նախնիկ մի օրվա ընթացքում։ Ռեստորատորությամբ 8 հատ աշխատում է։ Որ շրջաների։ Հիմնա քաշաթաղից, Մարտակերտից, Հադրութից, Աստիճան չկա, մի հոգի ալա մի սեվաճառը Մասյանից ասեմ, հոգի առաջ տաղավարը մա, շուշ յուղից է, մի սեվաճառը։ Անձամբ ես էլ մեր կողքով գնացել, ասում գոհ են, հա գոհ են, վարձ չեմ վաճառում, շուկային, մենք ենք տալիս, էլեկտրոէներգիայի գումար չեմ վաճառում, բայց չորս համար տեղ է։ Տաղավարներից մեկը հատկացվել է մսավաճառին։ Մսավաճառը հո ավելի էժան չի վաճառում, քան մնացած մսի կետերը, ինչու նա արտոնյալ պայմաններ ունենա։ Մսավաճառը շոշեցի է, դուք ասում եք, շոշում է բնակվում, թե քաղաքում, տեսնում եք, այսինքն ըստ էության բուն նպատակին չի ծառայում, իսկ ինչ են վաճառում այդ տաղավարները։ Եսպահեդրությամբ, ամռան, աշնանա, ինչ են վաճառում, բաժանոցային կուլտուրաները, եսպահեդրությամբ կապած բանգենիա, պահածոներ, դա պաշտանային կապածներ, տնային պահածոներ, բանջարեղենի պահածոներ, պահածներ, շիրա, կունկուզա, տանկ վաճառում, բայց թարմ բանջարեղեն, թարմ բանջարեղենի կա ամառվա ընթացքում, նոր շուկայում ճիշտ չեմ եղել, բայց ամառվա ընթացքում լինում է։ Հիմնականը Մարտակերտի շրջանի ցալալասյան շրջանի մեծ պահդրությամբ մի հոգի են նա Պերաշկիա, Թոմա, Ծախան։ Ուրեմն Կարկանդակ է վաճառում։ Կարկանդակ զոհված են տանիքա աջախ ցալանք։ Որ գյուղից է։ Ոշկապատ ամ աղջիկն ցտես սովորում է, աղջիկն ու քնում է։ Ինչ որ կերպ դուք անուղակիորեն կարող եք աջակցել, որ մի ընտանիք գյուղից տեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Ճիշտ ասեմ։ Նպատակը ճիճիկ պատիրացրալ, ոնց որ ստացվել է։ Բայց ոնց որ ավելի աշխուժ գնի, ավելի ջուր գնի։ Առատություն կլինի, բանջարեղենի առատություն։ Ես եմ զանգում շրջաններ ասում, զբաղեցրել եք շուկայի տաղավարը, ոչ ոք չի գալիս։ Մարդ թողարկում գալիս է, մի 10 օր կամ 15 օր, 20 արի միամից։ Վաճառում նրանց հետո վերում բանդաները հազնում գնում։ Ասում են, դե չտարես ուշանում տանու գործեր ունեմ։ Դուք նախապես չեք ուսումնասիրել, թե ինչ է ուզում գյուղացին նոր այդ քայլը արել։ Ձեզ համար անսպասելի էր, որ նրանք պատրաստան գտնան մոծուրախության խանդավառությամբ գային օգտագործեն, բայց ինչ ոնց որ սպասալու։ Նախապես երբ դուք այդ հարցը ուսումնասիրում եք, գյուղացիների հետ զրուցում եք, նրանք ինչ են ասում։ Ասեն գգանք, լավ կնի, շատ լավ առաջարկություն ա, կաշխատենք։ Այս պահի դրությամբ, ովքեր զբաղեցնում են այդ տաղավարները, շրջաններից են, թե Ստեփանակերտում են բնակվում։ Ստեփանակերտի բնակվող մի հոգելել են երկու օր չկացան։ Չցանկ ալատակուտը չի։ Այնուամենայնիվ դա չի ազդել շուկայի գների վրա, որ գները ընկնեն։ Զանիսլավ Սվան շուկա ոնց է։ Շուկան ղեկավարը մի քանի վերաբաժարողն է, նա անկան հիմնական շուկա որոշում։ Գյուղացին էլ չի ցանկանում համատաբար էժան գնով վաճառել։ Նրա համար արտոնյալ պայմաններ են ստեղծում, իսկ նա չի ցանկանում ինչ որ ձևով աչակցել գնորդին, գոնե ինչ որ չափով գինն իջեցնել։ Ինք հարավելություն ունի, չի վճարում տեղի համար, էլեկտրաէներգիայի համար անվճար հյուրանոցում մնում է, ստացվում է ինչ քաղաքի բնակիչը բոլորովին էլ չի շահում։ Տոնավաճարի մասին ինչ կասեք։ Տոնավաճարը դույնն է, չէ՞, որ դուրը մոտ նախորդ շրջանի վարչակազմի հենց վարչապետ Գյուբայն աշխատողները այդ եկած մարդկանց ասում, մի քիչ էժան պիտի վաճարի, բայց համարա տարբերություն չունի։ Անձամբիսել եմ արվում։ Նույնքին համարա տարբերություն չկա։ Հիմնադրամը պահելու է այդ տաղավարները։ Դուք եք վարձը տալիս, էլեկտրաէներգիա, այլ ծախսեր։ Նպատակահարմար է այդ տաղավարները վարձակալել։ Ես չեմ կարա այդ թեզը ասեմ, ես պահը դրսում մնում եմ, որքան ժամանակ ցուցկու տալի ապագան։ Հիմնադրամն էլ եկել է այն եզրակացության, որ արդյունավետությունը այն չէ, այս ձեռնարկի։ Ինչ նպատակ ունենք, ես սպասելիքները չկա։ Հարցի լուծման այլ ձև փնտրվում է։ Չէ, նույն ձևի ինչ-որ որոշման հետ նույն պայմաններով նա։ Thank you.